duizend oren horen zagen. Het sympathieke goedenacht. In den ether door de afro, na de zending uitgebracht. Weinigen slechts denken even aan de waarde van zo'n woord. Stemmen af Berlijn of Londen hebben het al zo vaak gehoord. Goedenacht en welterusten. Welterusten, goedenacht. De afro gaat nu sluiten, haar dagtaak is volbracht. Goedenacht en welterusten. Luisteraars, slaap nu. Davro gaat nu sluiten, wel te rusten, goedenacht en wel te rusten. Luisteraars, slaap nu maar zacht. De afro gaat nu sluiten. Wel te rusten. Goedenacht.